ekspert. Duże AGD to jeszcze i dowiozą, i wniosą, i zainstalują. No, to już jest naprawdę grubo. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu, wnosimy, instalujemy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 maja, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Obowiązuje już unijny zakaz importu 4 produktów z Ukrainy. Międzypaństwową linię przesyłową energii elektrycznej uruchomiły Ukraina i Polska. Odznaczenia i akty nadania polskiego obywatelstwa od prezydenta dla osób ze środowisk polonijnych. Wszedł w życie unijny zakaz importu z Ukrainy do 5 krajów, w tym Polski, i dozwolony jest tylko tranzyt. Chodzi o pszenicę, kukurydzę, rzepak i słonecznik. Decyzja Komisji Europejskiej podjęta po 18 została szybko opublikowana w dzienniku urzędowym. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że regulacje przyjmowane w tych dniach przez Komisję Europejską w sprawie ukraińskich produktów odpowiadają oczekiwaniom polskiego rządu. Premier zaznaczył, że to część rozwiązania problemu. Dodał, że rząd przez dodatkowe działania próbuje złagodzić napięcia na rynku rolnym. Generalnie dotyczy to skupu zbóż po to, aby opróżnić magazyny zboża, przygotować je na kolejne żniwa już za parę miesięcy, a jednocześnie też zapewnić godziwą cenę dla polskich rolników, tych, którzy mają zboże w magazynach. Co zaś do artykułów rolnych, to wiemy, że destabilizacja nastąpiła głównie na rynku zbóż, a w szczególności na rynku pszenicy, kukurydzy, i tego dotyczą również regulacje unijne. Wprowadzony dziś unijny zakaz zastępuje jednostronne blokady wprowadzone przez Polskę, Bułgarię, Słowację i Węgry. Ukraina i Polska uruchomiły międzypaństwową linię przesyłową energii elektrycznej. Zapewnia ona zasilanie pomiędzy Chmielnicką elektrownią jądrową po stronie ukraińskiej a Rzeszowem. Linia została uruchomiona pod koniec kwietnia i pomyślnie przeszła 3-dniowy test, mówi premier Ukrainy Denis Szmyhal. Po modernizacji oddano do użytku linię energetyczną między Ukrainą i Polską. Specjaliści Ukrenergo i ich polscy koledzy z PSA szybko wykonali wszystkie prace. Partnerzy europejscy dostarczyli około 1000 sztuk urządzeń. Linia działa od 27 kwietnia, przeszła 3-dniowy okres testowy. Dodatkowy potężny interkonektor zwiększa możliwości eksportowe i importowe. W razie potrzeby Ukraina zwiększy import, aby otrzymać awaryjną pomoc od sąsiadów. Ukraińcy będą mieli prąd mimo ataków rakietowych wroga. Całkowity koszt projektu to około 40 milionów złotych. Linia ma długość prawie 400 kilometrów. Prezydent Andrzej Duda uhonorował osoby działające na rzecz środowisk polonijnych. Wręczył także akty nadania polskiego obywatelstwa 6 osobom, zakonnikowi z Białorusi i 5-osobowej rodzinie z Ukrainy. Dziś obchodzimy Dzień Flagi oraz Dzień Polonii i Polaków za granicą. Sylwia Białek. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że o Polakach mieszkających poza granicami kraju pamiętamy nie tylko 2 maja, ale na co dzień. Dziękował odznaczonym za to, że pozostają z Polską w łączności i pamiętają o ojczyźnie. Dziękował za pomoc niesioną współobywatelom na Białorusi i Ukrainie. Czy to ciemiężeni są przez białoruski reżim i nie żyją w prawdziwie wolnym, niepodległym kraju, jak również i tymi, którzy żyją na Ukrainie. Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda mówiła o roli polonijnej edukacji. Podkreślała, że ważne zadania spoczywają na nauczycielach. Z jak niezwykłym zaangażowaniem i poświęceniem pracują nauczyciele w polskich i polonijnych szkołach. Prezydent wręczył także flagi przedstawicielom organizacji, które wspierają Polaków poza granicami kraju i ludzi, którzy do Polski przyjeżdżają, między innymi z Ukrainy. Zaznaczył, że czasy są takie, że osób uhonorowanych jest coraz więcej. Są wśród nich żołnierze, funkcjonariusze straży granicznej, duchowni. Sylwia Białek, Polskie Radio. Astma to jedna z najczęstszych przewlekłych chorób układu oddechowego. Szacuje się, że cierpi na nią około 4 milionów Polaków. Z tego prawie połowa nie wie, że jest chora, informują lekarze w obchodzonym dziś Światowym Dniu Astmy. Joanna Stankiewicz. W Polsce mija średnio 7 lat od pierwszych objawów astmy do postawienia diagnozy, powiedział dr Piotr Dąbrowiecki z Wojskowego Instytutu Medycznego. Połowa chorych nie ma rozpoznania, czyli połowa chorych, którzy mają kaszel, świsty, duszności, jeszcze nie wie, że u podstawy dolegliwości leży astma. Ktoś im rozpoznaje zapalenia płuc, zapalenia oskrzeli, infekcje, a to wszystko jest astma. Rozwój astmy zależy od predyspozycji genetycznych, czynników środowiskowych i często zaczyna się w dzieciństwie. 10% dzieci choruje na astmę, dodaje profesor Marek Kulus z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jeżeli mamy taką 30-osobową klasę w szkole, no to trójka dzieci ma objawy w różnym stopniu oczywiście wyrażone astmy, więc to jest choroba wcale tak rzadko nie występująca. Astmę można mieć pod kontrolą i żyć normalnie, ale trzeba przestrzegać zaleceń lekarza. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łoniewski. Piłkarze Legii Warszawa po raz 20 triumfują w Pucharze Polski. W finałowym spotkaniu na PGE Stadionie Narodowym pokonali po rzutach karnych Raków Częstochowa. Po 90 minutach i dogrywce było 0-0, mimo że legioniści od 6 minuty grali w 10 po czerwonej kartce dla Ribeiro. Mecz niestety nie był widowiskiem porywającym. Emocje dopiero pojawiły się na dobrą sprawę w serii rzutów karnych. Jedynym, który się wtedy pomylił w 6 serii, był Mateusz Wdowiak. Posłuchamy innego piłkarza Rakowa, Frana Tudora. Nie mogliśmy kreować sytuacji. Mieliśmy 2-3, Gutek nie strzelał, później Nowak jeszcze tam miał. Szkoda, myślę, że brakowało nam trochę szczęścia, trochę, nie wiem, po prostu zabrakowało w trzeciej tercji zrobić coś więcej. Tak, o przyczynach porażki mówił Fran Tudor, a po ostatnim gwizdku sędziego doszło do bijatyki między piłkarzami obydwu zespołów. Najbardziej zamieszany miał być w nią Filip Mladenowicz z Legii, który podobno dopuścił się rękoczynów wobec dwóch piłkarzy Rakowa. Zostajemy przy futbolu. Barcelona gra w La Liga z Osasuną. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja. Mamy w tym momencie 77. minutę tego spotkania i remis 0-0. Od pierwszego gwizdka sędziego po Camp Nou biega Robert Lewandowski. W Premier League od kilku minut trwają derby Londynu. Arsenal na Emirates gra z Chelsea. Gospodarzom ciągle marzy się długo wyczekiwany tytuł, ale chyba przegrają na ostatnim finiszu z City. Goście mają katastrofalny sezon i chcą go jak najszybciej zakończyć, a na boisku już sprawdzamy, mamy 6. minutę i też remis 0-0, tak jak w meczu Barcelony z Osasuną. Teraz zakładamy łyżwy i chwytamy kij w rękę. Hokejowy oczywiście. Nasi hokeiści pokonali w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A Włochy 4-2 i są coraz bliżej zajęcia drugiej lokaty w turnieju w Nottingham. Awansu do elity po ponad 2 dekadach nieobecności na tym poziomie. Pokazaliśmy naprawdę ogromny charakter. Wygrywamy ten mecz 4-2, no co więcej powiedzieć. Chyba najważniejsze w tych mistrzostwach. O znaczeniu zwycięstwa z Włochami mówił napastnik naszej kadry Bartłomiej Jeziorski. Jutro gramy z Koreą Południową, a o sporcie na naszej antenie jeszcze po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy najwięcej deszczu spadnie na południu województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Z kolei na północy i zachodzie wystąpią przymrozki, wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura minimalna od 0 stopni na Suwalszczyźnie i Warmii, około 5 w centrum i nad morzem, do 11 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu. Arkadiusz Gołębiewski. Witam Państwa w dzisiejszym Klubie Trójki. Dzień wyjątkowy. Na ulicach biało-czerwone barwy. Mamy, kończy się dzień, Narodowy Dzień Flagi Państwowej, jak można nazwać. Dosyć świeża tradycja, żeby to właśnie cały naród pamiętał o swoich barwach narodowych i żeby ten dzień spędzić i rodzinnie, ale też z taką głęboką świadomością, kim jesteśmy, czym jest dla nas Polska. Więc taki jest dzień, którym często, korzystając z majówki, wybieramy się do Warszawy, a jak do Warszawy, to większość z Państwa zapewne bywa na placu Piłsudskiego. I pomyślałem sobie, że tego dnia warto z taką pewną refleksją spojrzeć na ten plac Piłsudskiego, zastanowić się, z czym nam się kojarzy, ale też porozmawiać o jego rozbudowie, bo plany są ambitne. Od kilku już można powiedzieć nie miesięcy, ale lat mierzymy się z realną szansą odbudowania Pałacu Saskiego. No i to sprawiło, że do naszego studia zaprosiłem dzisiaj wyjątkowych gości. Patrzę od naszej lewej strony. Witam pana Jana Edmunda Kowalskiego, prezesa zarządu Pałac Saski, spółka z o.o. Witam. Dobry panie, wieczór państwu. Janie, przed laty pan kierował innym ważnym biurem Niepodległa, które też również upominał się głośno o sprawy polskie. Teraz na nowym, trudnym odcinku pan jest tutaj zaangażowany. Patrzę na Pawła Nowackiego. Paweł Nowacki dzisiaj nie tylko w roli filmowca, animatora kultury, ale również historyk sztuki. Tam dobry wieczór. Oraz witam pana Marka Szeniawskiego, sekretarza generalnego SARP-u, Stowarzyszenia Architektów Polskich. Witam panie Marku w naszym programie. Myślę, że taka mocna ekipa, bardzo merytoryczna, i sobie porozmawiamy właśnie tak naprawdę o tym placu, który wszyscy dziś kojarzymy. Na pewno z przekazów medialnych, gdzie odbywały się wszystkie uroczystości państwowe, najważniejsze grup nieznanego żołnierza. Pawle, patrzę na ciebie, ponieważ ty jako osoba, nie tylko historii sztuki, ale osoba, która no, przez lata kamerą obserwujesz mikrofonem, bo jako dziennikarz również na plac Piłsudskiego. Jaka jest refleksja? Jak my powinniśmy patrzeć w ogóle na plac Piłsudskiego z dzisiejszej perspektywy w ogóle? Osoba, która przyjeżdżająca do Warszawy, odwiedzająca właśnie to serce Warszawy, można powiedzieć, jak należy patrzeć. Może tak, niech to będzie taka pewien background naszej dzisiejszej rozmowy. Ja myślę sobie, że rzeczywiście jako turysta, czy jako chłopiec z małego miasteczka, który przyjeżdża do stolicy państwa, jaką jest Warszawa, to trzeba na to spojrzeć i na miejsce, które dzisiaj widzimy, jak ono jest, i na tą perspektywę historyczną, która jest właściwie niezwykła. Dlatego, że oś Saska, bo mówimy o takim założeniu urbanistycznym, które przekształciło Warszawę w ogóle w poprzek, tak? Bo o ile Droga Królewska między Zamkiem Królewskim a rezydencją Jana III Sobieskiego, czyli Wilanowie, zakładała Drogę Królewską wzdłuż Wisły, to oś Saska była takim założeniem w poprzek, tak? I ona odsłaniała właściwie rozwój Warszawy od Wisły w głąb, czyniąc jak gdyby zupełnie nowe przestrzenie. I to jest historia tak naprawdę też ambicji znowuż władców, tak? Bo o ile Zamek Królewski był tym miejscem królowania królów polskich, to ich rezydencje, które sobie zakładali, tak jak Wilanów Jan III Sobieski, a jak Sasi, którzy chcieli mieć także w Warszawie swoją rezydencję jako królowie polscy, dzięki skądinąd zresztą wybitnym architektom tamtych czasów, tak? Neumann, Pepelman to są jak gdyby nazwiska, które tworzyły architekturę ówczesnej Europy, zrealizowali oś Saską i w ten sposób kształtował się nowa przestrzeń urbanistyczna Warszawy, i to jest ta perspektywa historyczna. To, jak dalece ona zmieniała się po utracie niepodległości i po tym, jak Rosja jako państwo zaborcze decydowała o kształcie Warszawy, to znowuż powodowało zmiany kształtów, ale to miejsce, w której z jednej strony wielka przestrzeń parkowa, jeden z pierwszych parków udostępnionych publiczności warszawskiej, to znaczy, bo to udostępnienie wielkiego parku w pierwszej połowie XVIII wieku to jest też kategoria, jakby to powiedzieć, zdumiewająca, ale prawdziwa, tak? Znaczy każdy z warszawiaków mógł podziwiać te osie, które tam zostały zrealizowane, i to była ta przestrzeń zieleni, a z drugiej strony powstało gigantyczne założenie pałacowe, przekształcane przez architektów w kolejnych fazach rozwoju, aż po tą realizację klasycystyczną Idzikowskiego z pierwszej połowy XIX wieku, do której dzisiaj, jak rozumiem, wraca projekt, którym ma być odbudowany. Dlaczego ważne jest, żeby takie miejsca zostały w każdym miejscu odbudowywane? Kradniesz nam już naszą puentę. Nie, tylko że waga odbudowania każdego kamienia pamięci w Warszawie, ze względu na to, że Warszawa była naprawdę jednym z najbardziej zniszczonych miast w czasie II wojny światowej, i to zniszczonych w sposób właściwie tak absurdalny, że właściwie tylko niemieccy hitlerowcy mogli to wymyśleć, tak? Bo jeśli mówimy o zniszczeniach w miast europejskich, czy nawet japońskich, to one zostały zniszczone w wyniku bombowych ataków, tak? Czy atomowego, czy tych dywanowych ataków, jak Drezno. Odwierce, nawiercanie, ale, laski dynamitu. Funkcjonowanie oddziałów niemieckich, które zajmowały się całymi miesiącami, żeby wkręcić ten trotyl w całe fasady wielkich obiektów architektonicznych i dokonać na chwilę przed wielką ofensywą sowiecką wysadzenia tych obiektów, w tym w grudniu, pod koniec grudnia 1944 roku Pałacu Saskiego, to jest jakieś coś, co właściwie nie mieści się w żadnej racjonalnej, tak, w żadnym racjonalnym podejściu, oprócz jednego ideologicznego rozkazu Adolfa Hitlera, zniszczyć Warszawę, tak. I w tym sensie to jest naprawdę odbudowanie każdego kamienia pamięci jest niesłychanie istotne. Ale no właśnie patrzę na właśnie odbudowanie, dlaczego jest ważne, ponieważ patrzę tu na pana prezesa Jana Edmunda Kowalskiego, osoba, która stosunkowo młody menadżer kultury, ale teraz przedsięwzięcie, jako młode pokolenie, jak pan się zapatrywał się w ogóle do tego, jeśli pojawił się pomysł odbudowy, czy dla pana tego młodego pokolenia warszawiaków, który ma szansę stanąć przed takim dużym wyzwaniem. Było to wyzwanie takie menedżerskie, czy rzeczywiście przez lata, jak pan obserwował, co się dzieje, też nasza taka narodowa niemożność zrealizowania wielu rzeczy, jak chociażby ile lat budowana była świątynia opatrzności, ile pokoleń Polaków nie mogło się zmierzyć, prawda? I również tutaj podobne były pewne przez lata, po co się mierzyć, po co odbudowywać, po co się rzucać znowu taką wielką inwestycję, czy nas stać. Ja chciałbym związać te dwie wypowiedzi, które przed chwilą pan reżyser mówił, ale też pan redaktor na wstępie do naszego spotkania. Dzisiaj mamy Dzień Flagi i pan redaktor powiedział, że biało-czerwone flagi, które nas dzisiaj otaczają, które mówią o tym, kim jesteśmy, ale żebyśmy mieli poczucie życia w tożsamości narodowej, to nie są tylko te kwestie niematerialne, jak język, jak kultura, ale to jest to wszystko, co nas otacza. To są budynki, w których żyjemy, do których się przyzwyczajamy, z którymi się identyfikujemy, że to jest miejsce. No właśnie po to była wyburzana Warszawa, żeby stracić tą identyfikację społeczeństwa polskiego z przynależnością do tego miasta. A zabudowania, które tworzymy, które pokolenia tworzą, to jest coś, do czego przynależymy, coś, co nas identyfikuje, coś, w czym się wychowujemy. Wychowujemy kolejne pokolenia, pokazujemy naszym dzieciom, wnukom, pokazujemy zdjęcia z tych miejsc, chociażby właśnie zbieranie przez nas zdjęć archiwalnych, jak również docieranie do zdjęć archiwalnych małych dzieci w wózeczkach na tle Pałacu Saskiego. No, Pałac Saski to jest moje ulubione porównanie. Pałac Saski był takim miejscem i będzie takim miejscem po odbudowaniu, jak chociażby wieża Eiffla w Paryżu. Jak dzisiaj jedziemy do Paryża, no to kto nie robi sobie zdjęcia na tle wieży Eiffla? No wszyscy robią. Tak właśnie było z Pałacem Saskim w Warszawie. Wszyscy robili sobie zdjęcie na tle Pałacu Saskiego, bo to właśnie Pałac Saski identyfikował, że to jest Warszawa i że to jest Polska. A no dzisiaj mamy inny budynek, który o tym mówi, co nas identyfikuje z tym miastem, choć nie do końca zawsze można powiedzieć, że to Warszawa, czy nie Moskwa. Ale dostałem pytanie o tą własną identyfikację z projektem. No, dla mnie to jest ogromne wyzwanie, ale też ogromna radość, bo jestem pokoleniem warszawskim. Mój dziadek walczył w powstaniu i wspominał to, niestety dziadka już nie ma z nami, ale też mój tata, który urodził się w Warszawie, bardzo się rodzinnie wszyscy ucieszyli, że to właśnie w naszej rodzinie jest ta kontynuacja tego działania. No i też myślę, że to jest zwieńczenie obchodów stulecia odzyskania niepodległości, bo to właśnie w 2018 roku pan prezydent Duda podpisał deklarację o odbudowie Pałacu Saskiego. To właśnie przy Pałacu Brühla odbudowywana była Polska, poczucie tożsamości. To tam spotykali się Polacy z marszałkiem Piłsudskim. To w tym miejscu tworzyły się zręby państwa polskiego po odzyskaniu niepodległości. Więc no, to jest po pierwsze zwieńczenie programu Niepodległa, który miałem przyjemność zaproponować i prowadzić. No, a po drugie realizacja projektu, które myślę, że nie tylko zawodowo, ale też prywatnie spełnia ogromne ambicje. Pan prezes tu powiedział, że odbudowanie tego Pałacu Saskiego będzie takim miejscem, gdzie będziemy mogli z dumą się fotografować i przekaz będzie szedł w świat, jak niczym we Francji z wieży Eiffla. Patrzę na pana Marka Szeniawskiego, sekretarza generalnego SARP-u i się zastanawiam, co okiem architekta trzeba zrobić takiego, żeby rzeczywiście się zmierzyć z takim dużym wyzwaniem. Czy jesteśmy, jaka koncepcja będzie, czy jeden do jednego, czy szukamy jakichś postmodernistycznych pomysłów na to, żeby złamać pewną tradycję i zrobić z tego coś wyjątkowego. No, trochę prowokacyjnie, ale wiem, że gdzieś tam nieraz byłem angażowany w jakieś takie projekty odbudowy starych zamków i innych rzeczy, więc jakby są takie pomysły często, żeby łączyć stare z nowym, chociaż tutaj odbudowuję niemal od zera. Jaka jest zamysł, bo co warto powiedzieć, że SARP jest w takim rozpisanym konkursie, jest głównym operacyjnym takim, tak? SARP jest operatorem konkursu, operatorem konkursu na projekt rozbudowy Patrzewskiego. Tak, stowarzyszenie poparło zamysł, jak tylko dowiedziało się o tym, wystosowało pismo, którym popierało zamysł odbudowy i zgłosiło swój akces i gotowość do współpracy. Tutaj mamy sytuację dosyć specyficzną, bo musimy, architekci, ci uczestnicy konkursu, będą działali w ramach ustawy, która mówi o odbudowie. Oczywiście marzeniem architekta byłoby zrobienie całkiem nowych, podejrzewam, obiektów, natomiast tu muszą się zmierzyć z bardzo konkretnym uwarunkowaniem. No i to nie jest prostym działaniem, ponieważ będą musieli nową funkcję w starą, jakby no, zewnętrzną strukturę wstawić, co niesie wiele, wiele wyzwań. W piwnicach są artefakty dawne, już są też częściowo zabytkami wpisanymi do rejestru. No i oczywiście grób nieznanego żołnierza, który jego wpisanie w odbudowywany pałac jest bardzo ważnym elementem i poważnym wyzwaniem. Oprócz tego są kamienice przy ulicy Królewskiej, które będą odbudowywane i będą, no, dadzą ciekawe przymknięcie placu Małachowskiego. Natomiast jest jeszcze pałac Brühla, świetna architektura barokowa z fantastycznymi wnętrzami modernistycznymi, które zaprojektował i wykonał, pod jego kierownictwem wykonano, profesor Bohdan Pniewski. Oraz willa modernistyczna, dobudowana od strony ogrodu Saskiego, zwana tak willą Becka, ale to też jest do odtworzenia. Także wyzwań jest dużo, obiekty, bo to grupa obiektów, powierzchnia jest znaczna, 100 tysięcy metrów kwadratowych. No i czekamy na działania, które podejmą. Myślę, że to teraz warto w tym momencie powiedzieć, że właśnie trwa konkurs architektoniczny. Od kiedy ogłoszony? Konkurs trwa od 22 marca. 22 marca. No, to już kilka tygodni. Konkurs jest kilkuetapowy. Do 9 maja można, biura architektoniczne mogą zgłaszać swój akces do wzięcia udziału w konkursie. Po tym etapie sąd konkursowy zaprosi biura do złożenia wstępnych projektów i w tym drugim etapie zostanie zaproszonych 5 biur architektonicznych, które już będą musiały przygotować szczegółowe opracowania. Ale do 9 maja trwa ten pierwszy etap składania wniosków. Jak się słucha tego wszystkiego, bo 100 tysięcy metrów kwadratowych to znacznie większe powierzchnie niż Muzeum Historii Polski, w której chwili ma, prawda? No dokładnie, a jakbyśmy nałożyli na mapę powierzchnię Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla i trzech kamienic przy ulicy Królewskiej na starówkę, która została odbudowana, to jest spora część starówki, gdybyśmy tak po prostu jeden do jednego sobie na mapie skopiowali to, co jest na starówce. No, osoby, które tutaj mierzymy się w Warszawie z różnymi instytucjami, wiemy, że te instytucje rządowe szczególnie mają problem. Ministerstwo Kultury w trzech miejscach chyba jest rozbite w różnych miejscach, Urząd Marszałkowski i tak dalej, więc myślę i wiem, że to miejsce ma być też takim pewnym dopełnieniem, prawda? Że tam kto może liczyć na w tych 100 tysiącach metrach kwadratowych, co się znajdzie, że nie tylko powierzchni wystawowych i takiego typowo takiego edukacyjnego charakteru, ale to też bardzo taka, z tego co czytam, użytkowa rzecz. To miejsce po pierwsze ma służyć Polakom, społeczeństwu i turystom. Po pierwsze będzie to przestrzeń kulturalna, gdzie 5 instytucji kultury przygotowuje tą ofertę kulturalną, którą już, myślę, przygotowała, bo to jest w wymogach funkcjonalno-użytkowych właśnie załączonych do konkursu. Jest to Muzeum Historii Polski, Muzeum Narodowe w Warszawie, Zachęta, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina oraz Biuro Niepodległa. Tam zostaną takie specjalne, stworzone przestrzenie historyczno-edukacyjne, gdzie to będzie się odbywało. Będzie przestrzeń na wystawę tymczasową, sala do spotkań, do koncertów, do różnych warsztatów. To jest ta część kulturalna służąca społeczeństwu. Ustawa o odbudowie Pałacu Saskiego też mówi, że kolejnymi użytkownikami będzie Kancelaria Senatu. Warto zaznaczyć, że od 1989 roku Senat jest gościem w budynkach Sejmu. I tak zostało to zaplanowane, żeby w odbudowywanych budynkach znalazła się Kancelaria Senatu wraz z salą posiedzeń plenarnych, a jak również została wydzielona część reprezentacyjna dla Mazowieckiego Urzędu Wojewody, część, gdzie są podpisywane umowy, tworzone konferencje, spotkania. Do Urzędu Wojewody w każdym województwie, no ale tym województwie mazowieckim, przyjeżdża bardzo dużo gości. Czy to są wręczane medale, czy to są właśnie te podpisywane umowy, konferencje, spotkania, szkolenia. Ta właśnie część będzie też wyszczególniona w Pałacu Saskim. Tak, słucham temu wszystkiemu i tam patrzę się na Pawła, który porusza się samochodem. Pawle, czy nie martwisz się, gdzie będziesz parkował? Takie banalne, ponieważ wjazd do Warszawy w tej chwili, wszystkie ulice jest, moda jest, żeby jednak wszystko zmniejszać. Ulica Świętokrzyska, która jest jakby sąsiednim będzie miejscem, jest zwężona, ale i Jerozolimskie również. Więc przepraszam, że takie banalne, ale praktyczne, skoro tak rozmawiamy i uczestnikami naszego programu dzisiaj, słuchaczami, są może wiele osób, które przemieszcza się samochodem teraz z miejsca na miejsce. Myślę, że każdy z nas miejsca, no ale w tej chwili słuchacze, tu i teraz. No to właśnie, jak miejsc parkingowych, gdzie to myślicie, gdzie to będzie? Wszystko pod zrywanie rzeczy, czy to też jest taka... Po pierwsze, opracowaliśmy razem z użytkownikami przyszłymi, ile jest potrzebnych miejsc parkingowych dla obsługi urzędów, o których mówiłem, ale też obsługi gości. Współpracujemy też z Zarządem Dróg Miejskich w Warszawie. No, odbudowanie tych trzech budynków, tych całej zachodniej Pierzei Placu Piłsudskiego, będzie wiązało się z pewnymi zmianami organizacyjnymi dla ruchu, które uzgodniamy z Zarządem Dróg Miejskich. No ale jest to perspektywa najbliższych 7 lat i część miejsc parkingowych będzie zlokalizowana pod budynkami. Tutaj też myślę warto zaznaczyć, bo od razu nasuwa się pytanie o części te odbudowane od odkrytych fundamentów. Ja tutaj przypomnę, że 30% fundamentów Pałacu Saskiego z dawnej części Pałacu Morsztyna jest wpisana do rejestru zabytków. I to jest też wyzwaniem dla architektów, jak te zabytki wpisać w nowo budujący się budynek. No bo nie ukrywajmy, że fundamenty nie staną na zabytkowych reliktach, tylko je trzeba będzie w sposób inżynierski, dokładny, ominąć, palować. No to już zostawiamy architektom i inżynierom i trzeba będzie je pokazać. Ale pod tymi pozostałymi budynkami, które nie są w rejestrze, znajdą się właśnie parkingi podziemne. Myślę, że warto też zaznaczyć, że Warszawa teraz buduje parking podziemny na Placu Powstańców Warszawy. Mamy za chwilę plac teatralny, więc ten ruch samochodowy będzie odciążony, ale to jest centrum miasta, które jest dobrze skomunikowane, są dwie linie metra, jest komunikacja tramwajowa, komunikacja autobusowa, więc no o to bym się tutaj nie bał. To prawda, rzeczywiście trzeba dość, ale skomunikowane, bo metro, tramwaje, blisko Wisłostrada, więc to wszystko do zasięgu jest. No właśnie, pan mówi, że trzeba pokazać te właśnie fundamenty, to wszystko, co jest dla osób, które odwiedzały, czy dzisiaj, czy w innych tygodniach, widzimy w tej chwili jest parkan, na którym jest wystawa, które się zmieniają te wystawy, czy też już to pełni taką funkcję, pewno poznajemy całe tło historyczne Pałacu Saskiego i tego całego miejsca i o tym, co wszystkim się rozmawiamy, o tych innych kamienicach, ale właśnie co się udało do tej pory odkryć, bo mówimy tutaj, że właśnie niektóre miejsca, które były już wpisane na listę zabytków, ale były zasypane, ale czy są takie rzeczy, które się zaskakiwały was podczas prowadzenia tych badań archeologicznych i jaki to jest etap tych prac? Myślę, że tu warto przypomnieć, że my w ramach realizacji prac archeologicznych pod Pałacem Saskim powtórzyliśmy prace archeologiczne realizowane w 2006-2008 roku, kiedy były ostatnie przymiarki do odbudowy Pałacu Saskiego. Wtedy były tylko przymiarki do odbudowy Pałacu Saskiego. My dzisiaj mówimy o odbudowie całej zachodniej Pierzei. No podczas tych prac archeologicznych my odkryliśmy fundamenty. No nie mogę powiedzieć, że coś nowego odkryliśmy, no bo to już zostało raz odkryte. Po to odkryliśmy, żeby sprawdzić stan zachowania tych fundamentów. Jesteśmy w przededniu podpisania umowy z firmą, która zajmie się analizą stanu tych fundamentów, żebyśmy mogli zakonserwować te 30% w sposób należyty. Oraz przygotowujemy się, to jest taki etap przedinwestycyjny, jak już wejdzie generalny wykonawca, no to żeby wiedział dokładnie, z czym się mierzy, w którym miejscu co powinien wykonać. Tam jest też powstało w międzyczasie mnóstwo sieci energetycznych, gazowych, te wszystkie sieci trzeba będzie przełożyć, ale myślę, że to jest bardzo ciekawe. Już za chwilę rozpoczynamy prace archeologiczne pod dawnym Pałacem Brühla. A co jest bardzo ważne, prace archeologiczne pod Pałacem Brühla nigdy nie były robione. A więc jakbyśmy mieli naszym słuchaczom zwizualizować? Po II wojnie światowej Pałac Brühla, który został wysadzony, tam zostały spychaczami sypane różne gruzy i fundamenty. Czyli Pałac Brühla znajdował się na skrzyżowaniu, czy w tej części ulicy Wierzby, ulicy Wierzbowej i Fredry, na tym terenie, że tak powiem, trawnika, który tam dzisiaj funkcjonuje. Prace archeologiczne nigdy tam nie były realizowane, więc najpierw po ogrodzeniu terenu zrobimy takie badanie tomografem ziemnym, czyli zbadamy ponownie, co się znajduje pod ziemią. Później drużyna saperska z poziomu ziemi sprawdzi, czy nie ma tam niewybuchów i dopiero wtedy zaczną tam koparki bardzo powoli, bardzo delikatnie odkrywać, bo to warto zaznaczyć, że to jest pół metra, czasem maksymalnie może metr pod ziemią, zaczynają się ruiny, po których my de facto codziennie chodzimy. No tak było z Placem Piłsudskiego. Te ruiny były pół metra pod naszymi nogami. Stowarzyszenie Architektów Polskich zapewne na co dzień boryka się z podobnymi wyzwaniami, prawda? Bo Warszawa, jak mówimy tutaj, była najbardziej chyba zniszczonym miastem ogarniętym II wojną światową, więc gdzie nie zakopiemy, to są jakieś ruiny, pozostałości, niewypały. Trzeba się mierzyć. Jaka jest skala w ogóle takich prac, z którymi się musi Stowarzyszenie Architektów Polskich mierzyć na co dzień? Czy to jest w ogóle to przedsięwzięcie, które tutaj pan prezes opowiada, mierzyć się macie panowie, czy to jest porównywalne coś, z czym się do tej pory pan spotkał, czy to zupełnie nowe jakieś przestrzenie wyzwań? To znaczy, zdarzały się sytuacje dla Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadziliśmy konkursy na Powiślu i tam wiedzieliśmy, że są fundamenty kamienic, ale to zwykłych XIX-wiecznych kamienic i nie było, nie miały to miejsce, te miejsca takiej wagi jak to, w którym teraz prowadzimy konkurs. Tak jak usłyszeliśmy, nie wiemy, co jest w miejscu, gdzie stał Pałac Brühla. I ja bardzo jestem zaciekawiony, co tam zostanie odkryte, bo do tych fundamentów po Pałacu Saskim, które już są drugi raz odkryte, zdążyliśmy się przyzwyczaić. Ale takiej skali odkrywek archeologicznych nie sądzę, żebyśmy w ostatnich latach w Warszawie mieli w konkursach, które Stowarzyszenie Architektów prowadziło. To jest absolutne novum dla nas i no, chociażby ze względu na skalę i wagę miejsca. Paweł, na ciebie, bo kiedy przygotowywałeś przed laty film Duchem Ciosany, mierzyłeś się z historią placu właśnie Piłsudskiego. No właśnie, mierzyłeś się z tymi historią placu i pewnie też są twoje wyobrażenia, jakby powinien ten plac może wyglądać, jak ty, jako też historyk sztuki, do czego byś, jakbyś miał tutaj sugerować pracowniom, które będą startowały w konkursie, to czego byś sobie życzył jako historyk sztuki, ale też i taki malowany warszawiak, który przed prawie pół wieku już tutaj mieszkasz. No tak, znaczy to jest rzeczywiście jak gdyby zawsze osobliwa sprawa, bo ja jednak jestem człowiekiem z prowincji i postrzegam Warszawę jako niezwykłe miejsce historyczne, ale nawet funkcjonując tych kilkadziesiąt lat w Warszawie, nigdy jednak nie zidentyfikowałem się z Warszawą jako człowiek Warszawy, natomiast jako obserwator z zewnątrz jest mi niezwykle wygodnie patrzeć na te zmiany, ponieważ Warszawa jest jednak centrum Polski, tak? I to jest kategoria nie tylko właśnie bardzo pięknej historii, którą pan prezes opowiedział, rodzinnej, bycia warszawiakiem, a to jest jednak miejsce niesłychanie ważne dla każdego Polaka, tak? I z tej perspektywy to wydaje mi się, że tak, po pierwsze, sięgając do tej sprawy historycznej, tak, że jednak najpierw Mosztynowie, potem Stasi chcieli tu być, tak? Znaczy w sensie architektonicznym i w sensie zaznaczenia swojej obecności jako królowie. Nie da się ukryć, że tym lasem chcieli także zawładnąć okupanci czy zaborcy, bo Rosjanie wymyślili to na przełomie XIX-XX wieku, tak, żeby plac Saski zabudować największym wtedy kompleksem architektonicznym, jakim był pomysł, a zrealizowany pomysł Benoît, tego soboru Aleksandra Newskiego. A to była absolutnie bezwzględna, imperialna po prostu operacja pod tytułem stempel, my rządzimy w Warszawie i będziemy tutaj rządzili na wieki. Na dodatek jeszcze przy pomocy symbolu religijnego, bo to przecież była cerkiew, wybudowana na dodatek przy zmuszaniu wszystkich parafii rzymskokatolickich obszaru zaboru rosyjskiego do składania się darów finansowych, żeby ten budynek powstał tam. Początkowo car włożył w to kilka tysięcy rubli złotych, ale potem po prostu bezwzględnie wykonywano egzekucje na wszystkich parafiach rzymskokatolickich, żeby budować największą cerkiew w Polsce. Decyzja o tym, i ta cerkiew rzeczywiście powstała, była największym kompleksem, a wieża dzwonnica była najwyższym punktem wtedy, ponad 70-metrowym w Warszawie. Właściwie konkurowała wyłącznie z neogotyckimi założeniami na Pradze kościoła świętego Floriana. Natomiast decyzja o tym, żeby jednak ją rozebrać, tak, po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, ją konsekwentnie rozebrano. Ale jaki mocny był imperatyw społeczeństwa w Polsce? Społeczeństwa, tak, bo intelektualiści, ja proszę bardzo, no, ale Stefan Żeromski protestował przeciwko tak. temu, żeby ją rozebrać, tak? Kilku innych także. Natomiast to bezwzględne poczucie, że to jest nasze, tak? Że nie mogą zaborcy decydować o kształcie centralnego punktu w Warszawie, tak? Jeśli mamy odniesienia do Zamku Królewskiego, który jest sercem królewskim Warszawy, ale jednak w sensie urbanistycznym plac Saski, zwany przez krótki okres czasu na szczęście placem zwycięstwa i placem Piłsudskiego w naszych czasach, to jest jednak naprawdę miejsce absolutnie kluczowe wielkich manifestacji, ale także historycznych wydarzeń. Tak? Jeśli mówimy o tym, że tam wydarzały się takie w naszych najnowszych dziejach historii, jakby to powiedzieć, kluczowa w dziejach XX wieku Polski msza papieska w 79 roku i upamiętniona po wielu latach krzyżem papieskim, który też tam nie stoi, była łatwa realizacja. Co nie było łatwe co do dzisiaj. Jest dla mnie problemem, dlaczego on nie stoi w osi Saskiej, tylko tuż obok, tak, tej osi Saskiej, która jest jednak naprawdę dość istotnym punktem odniesienia. Ale jeśli upieramy się przy tym, że to jest symboliczne miejsce i dlatego zależy nam na tym, żeby przywrócić de facto przestrzeń architektoniczną i urbanistyczną, bo chcę tu powiedzieć, że to jest niezwykłe, tak, że jeśli ta odbudowa zakończy się za tych kilka lat, to będzie tak naprawdę przywrócenie rzeczywistości architektonicznej sprzed 90 czy 80 paru lat, tak? To jest niezwykłe, że tak naprawdę całe pokolenia warszawiaków, ale też właśnie przyjezdnych ludzi, Polaków, którzy przyjeżdżają do Warszawy, zobaczą coś, co przeżywali nasi, no właściwie pradziadkowie, tak? Czy dziadkowie jeszcze w czasie wojny, bo de facto zniszczenie tego kompleksu nastąpiło w grudniu 1944 roku. I to będzie przywrócenie naprawdę zupełnie niezwykłej rzeczywistości i w tym sensie te kamienie naprawdę dla każdego Polaka powinny być kategorią niezwykle istotną, bo one przywracają nam tą tożsamość, o której na początku audycji mówił pan prezes, tak? To tożsamość miejsca. A przecież pomysłów na to, jak zabudować ten plac, jak go architektonicznie rozwiązać, było kilka. No, w tym sensie. Kilkadziesiąt. W tym sensie, no to nieszczęście legendarnego architekta, który tam wybudował, ten dziwny architektoniczny twór, który prawdopodobnie nadal będzie istniał. No właśnie, tak? Co z takimi kwiatkami zrobić do pana? Ale tutaj ja powiem tylko jeszcze jedno. Gdybyśmy odczekali kolejne 50 lat, to ta działka, gdzie stał Pałac Brühla, jest świetnym miejscem dla wybudowania kolejnego biurowca, a za 50-70 lat wszyscy by o tym zapomnieli. Ale ja tylko jeszcze nawiążę do tego, co przed chwilą padło, że tak, to nie tylko Warszawa się odbudowuje, to odbudowuje cała Polska. Bo to nie, z tego nie będą korzystali tylko warszawiacy, mieszkańcy Warszawy. To nie jest w jednej z dzielnic Warszawy. To jest centrum miasta, w punkcie głównym. Punkcie, gdzie codziennie przyjeżdża 40-50 autokarów. Mocne miejsce administracyjne. zameczek. Też, tak. Miejsce, gdzie są centralne uroczystości, które są tłem. Miejsce, gdzie odwiedzają prezydenci, premierzy z zagranicy. Więc to nie jest tylko sprawa Warszawy, ale rzeczywiście też całej Polski. To, że zamysłem Józefa Piłsudskiego było uczynić w Arkadach grup nieznanego żołnierza, było przecież też pomysłem na to, żeby kategorię całej Polski włożyć w serce Warszawy, dlatego że przecież grup nieznanego żołnierza to jest symboliczny nieznany żołnierz z bitwy pod Zadwórzem, tak? Czyli na przedpolach Lwowa, która to bitwa z kolei uniemożliwiła dotarcie w 1920 roku armii Budionnego. Znaczy między innymi ta bitwa, tak? W związku z czym to jest kategoria tak naprawdę łączenia niezwykłych, ważnych i kluczowych w dziejach Polski wydarzeń i XX wieku, ja mówiłem o tej historii także XVIII i XVII-wiecznej dotyczącej tej części Warszawy, ale ten XX wiek i decyzja Józefa Piłsudskiego, że to w tym miejscu będzie grup nieznanego żołnierza, też nie była jak gdyby takim przypadkową sytuacją. To, że dziadek Józef stoi naprzeciwko swoim pomnikiem i patrzy cały czas na ten grup, nie jest też bez znaczenia. To, że między nim a grobem nieznanego żołnierza powstał na koniec jednak ten krzyż papieski, pięknie wyrzeźbiony przez Jerzego Mierzwiaka i jego ekipę młodą, to też nie jest bez znaczenia. To są wszystko ważne, niesłychanie kamienie pamięci narodowej. Paweł, jak mówisz o kamieniach i pamiętam, jak powstawał ten pomnik, on z wielkich płyt granitowych, marmurowych został przywożony gdzieś z Hiszpanii i z tego, co czytam z Państwa tutaj opracowań, więc też tutaj z dużym pietyzmem się podchodzicie Państwo do wyboru tych materiałów, tak? Patrzę tutaj Pan na, nie wiem, którego z Panów zapytać, może Pan Marek, Panie Marku, Pan jako przedstawiciel architektów, powiedzcie, jak to ma znaczenie, żeby budynek z jednej strony był nowoczesny, jednak funkcjonalny, jak tutaj mówimy, a jednak musimy się trzymać ciągle tej bryły i budulca zapewne, który ma być takim rekonstrukcją starych budynków. I to jest to wyzwanie właśnie, ponieważ materiały mają być użyte takie, jakie były, to znaczy ma być cegła, ma być piaskowiec, ma być tynk, mają być rzeźby. Nie ma mowy, żeby były odlane z betonowej ściany i żeby to udawało, że jest z dawnym pałacem. Po prostu materiały muszą być dostosowane. Jest to wyzwanie, niewątpliwie. Oczywiście podziemia, tam ma być dwukondygnacyjny garaż podziemny, parking. Muszą być zrobione już ze współczesnych materiałów, ale także muszą uwzględniać to, o czym mówiliśmy, rzeczy, które pozostały po tym, więc jest to też kolejne wyzwanie. Także to tak ma myślę, wyglądać. Że warto przy tej tematyce też poruszyć chociażby kwestię rzeźb. O. Rzeźb, nad którymi my już pracujemy i rzeźb, które są wyjęte i z konkursu, znaczy muszą zostać zaproponowane przez architektów, ale z pracy generalnego wykonawcy, ponieważ przygotowanie takich rzeźb, które najwięcej było na Pałacu Brühla, to jest mnóstwo czasu i pracy. My wyprzedzając trochę tą kwestię rzeźb, zaprosiliśmy wszystkie Akademie Sztuk Pięknych w Polsce, które mają wydziały rzeźby. I na tych akademiach powstaną te rzeźby w Pałacu Brühla. I to też są akademie z całej Polski, to nie jest tylko Warszawa. Więc te rzeźby są już przygotowywane. Kamień jest rezerwowany przez nas ze specjalnych wykopalisk na południu Polski. To jest kamień w Polsce. Więc chociażby do tego się przygotowujemy, żeby tą autentyczność właśnie oddać. Żeby prace trwają równolegle. Tak. Ja mam taki niedosyt powiedzenia jednej informacji. Rozmawiamy o grobie nieznanego żołnierza. Ja chciałbym przypomnieć, że w ustawie o odbudowie Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla i kamienic jest zapisane, że grób nieznanego żołnierza, krzyż papieski, pomnik smoleński, pomnik marszałka Piłsudskiego i pomnik Lecha Kaczyńskiego są nienaruszalne w kontekście odbudowy. Bo to często pytało, czy my będziemy przesuwali pomnik smoleński. To się zapytać, co z grobem nieznanego żołnierza? Po pierwsze, grób nieznanego żołnierza został stworzony. Są do niego prawa autorskie. Nie chcemy grobu przesuwać. To jest też kolejne wyzwanie dla architektów, jak odbudować kolumnadę wokół grobu nieznanego żołnierza. Zachować proporcje. I żeby zachować grób nieznanego żołnierza jako ten symbol zburzonej Warszawy. Te cegły, które widać z boku grobu, żeby były wciąż widoczne. To wszystko jest też wyzwaniem dla architektów, ale ja jakby specjalnie to mówię, bo często pojawiają się takie pytania. Ja za każdym razem na nie odpowiadam i z chęcią za każdym razem będę na nie odpowiadał. To wszystko ważne, jak odbudowujemy. Ja teraz tak patrzę i nasłuchuję, ale też i pamiętam film Katedra o odbudowie katedry Notre Dame i też myślę, że przyglądacie się, jak jest tam odbudowywana pewnie. Czy są jakieś analogie, czy jakieś inspiracje tej katedry Paryżu odbudowywanej, czy to jest jakimś wyznacznikiem dla tych tutaj wyzwań budowy, bo też ja do końca aż tak nie jestem fachowcem, nie śledziłem, ale nie wiem, czy tam jest 1:1 chyba będzie wybudowany, bo były jakieś pomysły, żeby zastąpić dach szklanym dachem i tak dalej. Więc może fotowoltaiką w ogóle. No właśnie, też może do tego dojść, tak, że wtedy będzie uzyskać się poparcie jakichś ważnych środowisk, jeśli to będzie właśnie tak maksymalnie ekologiczne. Ja tutaj zaznaczę tylko, że oczywiście sarkazm. Po pierwsze przyglądamy, że to był sarkazm, po pierwsze przyglądamy się, jesteśmy umówieni na spotkania w Niemczech. Pałac w Berlinie odbudowany, pałac w Dreźnie odbudowany, pałac na Litwie odbudowany. My też tam prowadzimy rozmowy, inspirujemy się tym. Myślę, że odbudowa katedry Notre Dame, zabiegamy o to spotkanie z osobami, które są za to odpowiedzialne w Paryżu, ma zupełnie inną specyfikę, bo tutaj w katedrze Notre Dame po pierwsze, chyba co najważniejsze, też odbudowane są wnętrza, a zewnętrze jest niedyskutowalne w katedrze Notre Dame, ale też są odbudowane wnętrza. Poszukiwanie dawnego drewna, dawnych części kamienia. My tutaj przy Pałacu Saskim no to będziemy tylko mieli te główne wejścia, hole stylizowane, bo pozostałe rzeczy, tak jak opowiadaliśmy, będą miały nowe funkcje. No, ciężko odbudować Pałac Brühla z funkcjami Ministerstwa Spraw Zagranicznych, gdzie tworzymy teraz Kancelarię Senatu z salą obrad plenarnych dla 100 senatorów. Tak? To jest zupełnie inne wyzwanie. No tak, ja myślę, że jeśli chodzi o tę katedrę Notre Dame paryską, no to jak gdyby jesteśmy po wielkiej burzy, która trwała, tak? Bo ponieważ katedra była także odbudowana w XIX wieku i ta wieżyczka, ta iglica była ledika realizacją, no taką neogotycką, w związku z czym jak zwykle przy takich katastrofach trwa debata, i ile zachować zmian, które były w XIX wieku i czy do XIX wieku się odwoływać, czy też realizować jakieś nowe, wspaniałe rzeczy i takie absolutnie absurdalne pomysły tam rzeczywiście były na stole, tak? Na ile one są już nieaktualne, to powiem szczerze, że nie wiem. Bo wszystko jest możliwe. Tym bardziej... Tam kwestię bardzo mocno pilnuje też ta część kościelna we Francji. Tak. Więc oni też zabiegają o tą odbudowę zgodną ze sztuką tego, jak się buduje kościoły. Tak? Cała specyfika francuska, która na początku XX wieku zdecydowała o upaństwowieniu kościołów, to jednak jest czynnik masoński bardzo wstrząsający i właściwie trudny do zrozumienia w Polsce, która jednak tak nie dała się masonom jak Francja. Trzeba to powiedzieć do dzisiaj, szczęśliwie. Przeżyliśmy różne inne katastrofy i niemieckie, i hitlerowskie, i sowieckie, i bolszewickie, i komunistyczne, ale masonom tak bardzo żeśmy się nie dali. W związku z czym na szczęście o kościołach decydują jednak władze duchowne, a tam jest pewien problem, tak? Właśnie wynikający z faktu z jednej strony państwa francuskiego, a z drugiej strony no jednak jest to katedra, pierwszy kościół w diecezji paryskiej. No ale myślę, że ostateczny efekt też jest przed nami tej odbudowy i nie chcę się do tego właściwie odnosić. Natomiast sprawa odbudowy Pałacu Saskiego to jest naprawdę dość niezwykła historia, dlatego że rzeczywiście, ja mówię, no, przywrócimy obraz Warszawy, w centrum Warszawy sprzed tych 90 lat, których kilka pokoleń nie zaznało, tak? I właściwie przez cały czas, nawet pielgrzymując do Krzyża Papieskiego, czy pielgrzymując do pomnika Smoleńskiego, to zawsze było takie poczucie pewnej niejasności, co ten właściwie pałac, co ten właściwie plac oznacza. A przecież ta ażurowa, stworzona przez Dzikowskiego, kolumnada była czymś niezwykle pięknym, bo to był taki ekran, za którym po prostu była co każdej wiosny i każdego lata buchająca zieleń, patrząc od strony właśnie Placu Saskiego. Z drugiej natomiast strony, no przecież całe założenie architektoniczne tego pałacu powodowało, że z tego ogrodu wchodziło na wielką, wspaniałą kolumnadę Pałacu Saskiego, więc przywrócenie tego po prostu to jest naprawdę taka kategoria powrotu do niezwykle istotnych naszych tradycji okresu międzywojennego i tego poczucia, jak to rzeczywiście wyglądało wtedy. Ja chciałem uzupełnić, bo była mowa o nowych rzeczach, które mogą być wprowadzone. Chodzi o, wiadomo, że będą instalacje, urządzenia, które muszą obsługiwać nowe funkcje, które pojawią się w tym całym kompleksie. Otóż one absolutnie muszą być ukryte. Nie można będzie na dachu czegokolwiek eksponować, typu klimatyzatory czy cokolwiek. Wszystko ma wyglądać tak, jak było. No to rzeczywiście duże wyzwanie i wielość tych, funkcjonalność tego budynku. A patrzę na pana prezesa i taki wyjątkowo spokojny, ale myślę, że procesowi nie towarzyszy taki spokój, mimo że tempo tutaj jest rzeczywiście imponujące, bo wielość tych równolegle prowadzonych działań pokazuje, że jest duża determinacja i instytucje działają, ale jednak to musi dużo kosztować i na pewno wiele jest osób, które kontestuje cały ten pomysł, mówiąc o naszej megalomanii i czy nas stać. Jak to będzie w ogóle finansowane? Tak jak Zamek Królewski był finansowany właśnie z zbiórki, częściowo chyba publicznej, oczywiście raczej taki był próba zintegrowania społeczeństwa, żeby się zrzuciło na odbudowę, a tutaj jaki jest cały ten proces zbierania środków, ale też i poruszania takiej naszej narodowej świadomości, że musimy w tym uczestniczyć. Zacznijmy od tego, że tylko spokój nam pomoże. Ale nie ma dni w naszym biurze bez dyskusji, bez wyzwań, bez mierzenia się z różnymi zadaniami. Czy to właśnie te prace archeologiczne, czy to konkurs. Za każdym razem codziennie mamy różne rzeczy na tapecie. Finansowanie projektu odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej zagwarantowane jest w budżecie państwa. Jest to łącznie 2,5 miliarda złotych. Padały czasem pytania, czy założyliśmy koszty inflacji i tak dalej. Założyliśmy, przygotowując budżet, duży wzrost cen materiałów i proporcjonalnie zwiększanie się tych cen materiałów. Ceny materiałów się zatrzymały. My optymistycznie patrzymy na ten budżet, bo dzisiaj ten budżet jest wciąż wystarczający. Choć też, tak jak podkreślam, w momencie wyboru generalnego wykonawcy, wtedy będziemy mogli odpowiedzieć tak naprawdę na to pytanie, czy byłaby inflacja, czy by nie było inflacji. Też bym mówił, że po wyborze generalnego wykonawcy odpowiemy na to pytanie. Jednak też pragnę przypomnieć, że w momencie procedowania ustawy w Komisji Sejmowej, w Komisji Kultury, jeden z posłów zgłosił propozycję, aby społeczeństwo polskie mogło dokładać się do odbudowy Pałacu Saskiego. Więc każdy, kto z państwa nas słucha i chciałby się dołożyć do odbudowy Pałacu Saskiego, może wejść na stronę www.pałacsaski.pl, znaleźć tam informację o numerze konta, wpłacić na konto kwotę, którą samemu chce wpłacić, a później odliczyć to od swojego podatku w podatku PIT, w zależności jaki rozlicza, w kolejnym roku dochodowym jako darowiznę. Nie przekazujemy 1,5 czy 1%, tylko odliczamy to od podatku jako darowiznę. My nie prowadzimy jeszcze takiej kampanii zachęcającej do przekazywania środków, ale planujemy taką kampanię w momencie wyboru głównego projektu architektonicznego, ponieważ chcemy móc pokazywać społeczeństwu, co to jest odbudowane. Ale po pierwsze informuję, że budżet na inwestycje nie jest zagrożony, ale też dajemy każdemu możliwość, a spływają do nas czasem przelewy, że każdy może złożyć donację na odbudowę. Myślę, że w ogóle my w Polsce jesteśmy w przededniu, ja nie mówię w przededniu, że to będzie jutro, ale w perspektywie najbliższych 10 lat, że na przykład muzea w Stanach Zjednoczonych są za darmo, te państwowe, ale za każdym razem na stronie internetowej takiego muzeum mamy informację, jak chcesz nas wesprzeć, to złóż nam donację, przekaż darowiznę. Myślę, że jakby to jest konsekwencja pewnych działań i myślę, że tak też będzie wyglądało w sferze kultury. Dla wielu osób w sercu jest Pałac Saski potrzebny, ciekawy, więc myślę, że ten przyczynek do tych darowizn to jest to, że musimy pokazać ten projekt, żeby jakby wiadomo było, co finalnie można wspierać. Zastanawiam, słucham tego wszystkiego, bo bardziej wtajemniczone gdzieś tam osoby wiedzą, że kieruję festiwalem NNW i takim małym trybikiem w jakiejś różnej takiej machinie pilnowania pamięci i wiem, jakie to nakładów pracy i zespołu kosztuje. Więc zastanawiam się, jaki duży musi być zespół prawników, różnych specjalistów, plastyków, architektów, żeby się móc zmierzyć właśnie z przeprowadzeniem nawet takiego konkursu na wykonawcę generalnego. Jaki duży zespół? Dzisiaj u nas w spółce zatrudnionych jest około 35 osób, ale chociażby korzystamy, chociażby korzystamy z doświadczenia. Doświadczenia Stowarzyszenia Architektów Polskich, które jest naszym partnerem przy organizacji konkursu. Korzystamy z różnego typu podwykonawców, czy to są właśnie prace archeologiczne, które rozpoczynają się pod płacem Brilla. Mamy w dziale realizacji inwestycji wyszczególnione osoby, które nadzorują właśnie prace konserwatorskie, archeologiczne. Mamy dwóch architektów na stałe u nas zatrudnionych, którzy przygotowują konkurs, będą rozmawiali z architektami z wygranego biura architektonicznego. Mamy ekspertów do zespołu użytkowników, też dział komunikacji, który jakby musi opowiedzieć społeczeństwu, co tu się dzieje. Przygotować dokumentację fotograficzną, dokumentację filmową. Tego jest dużo pracy. Myślę, że nie ma jakiegoś przerostu osób u nas zatrudnionych. Jak już będzie ten czas, kiedy generalny wykonawca się pojawi na budowie, ten zespół będzie się zwiększał, bo będziemy musieli mieć w zasobie swojego zespołu inżynierów, którzy będą nadzorowali pracę, będą konsultowali różne rzeczy. Więc praca przy realizacji inwestycji jest o tyle płynna, że te osoby często, w zakończeniu projektów przechodzą do innych miejsc, ale pojawiają się w odpowiednich momentach. Słuchajcie, wygląda to bardzo optymistycznie. Chętnie bym się zapytał, w kogo celujecie, jakichś wykonawców generalnych, bo wiem, że to w Polsce nie jest takie proste, że ciągle taka złożona inwestycja wymaga rzeczywiście jakichś szerokich kompetencji od wykonawcy. Nie wiem, czy celujecie polskich, czy zagranicznych, jak uważacie? Myślę, że nie mogę na to odpowiedzieć pytanie z racji prawa. Po pierwsze, konkurs architektoniczny robimy w trybie prawa i zamówień publicznych, jak również wybór generalnego wykonawcy będzie w tym samym trybie, więc odmawiam udzielenia odpowiedzi. Dobrze, ja tylko życzę, żeby to był nie tylko zdolny, ale i uczciwy wykonawca, bo mam takie praktyki w większości, że zaniżamy, a potem przed końcem realizacji zwiększamy i potem prokuratoria generalna Skarbu Państwa ma co robić, więc liczę, że tutaj jakby nabraliśmy już wszyscy doświadczeń z tego powodu i będziemy umieli szeroko patrzeć na naszego wykonawcę, który sprawnie to przeprowadzi. Panowie, bardzo dziękuję, że to nasze spotkanie dzisiejszym tematem właśnie Klubu Trójki był bohaterem prac Piłsudskiego, tak, to co się tam dzieje. Jak jeszcze jutro i w kolejnych dniach będziecie odwiedzać, to można tam podziwiać wystawę, patrzeć, że za tymi banerami są prowadzone prace. Tak, po pierwsze zdjęcia archiwalne Piłsudskiego Pałacu Brilla, po drugie zdjęcia od wykopanych artefaktów podczas prac archeologicznych. Wiem, że była już tradycja, że były przyjmowane wycieczki, które mogły zwiedzać, prawda? Myślę, że taka tradycja pewna w innych elementach będzie również, żeby ten proces wciągania Polaków jako społeczeństwo, które świadome jest tego ważności inwestycji, będzie z każdym elementem budowy powstawało. Ja panom bardzo dziękuję. Dziękuję za przywoływanie tych, pilnowanie tych kamieni pamięci naszej tutaj narodowej tożsamości. Naszym gościem był pan Jan Edmund Kowalski, prezes zarządu Pałac Saski, spółka ZOO. Dziękuję Paweł bardzo. Nowacki, filmowiec, ale również tutaj jako historyk sztuki miał okazję się wykazać. I oczywiście pan Marek Szyniawski, sekretarz generalny SARP, jako z ramienia architektów pilnuje i całe te inwestycji, żeby od strony architektonicznej była jak należycie przeprowadzona i nie dzieliła nas, a żeby ten Pałac Saski rzeczywiście był miejscem, które łączy Polaków i możemy kolejne lata świętować dzień właśnie biało-czerwonej flagi. Dobrej nocy Państwu. Klub Trójki, Arkadiusz Gołębiewski, żegnam do Państwa. A na zakończenie proponuję utwór Marty Zalewskiej, Nasza Paryska. Grudzień już trochę chłodno, więc grubszą suknię tę niemodną włożę dziś, bo wieczór w panoramie na Karowej skończy się. Ale najpierw nasz spacer, tak cieszę. cię zobaczę, czuję, jakbym nie widziała ciebie chyba ze 100 lat. W ulubionej restauracji z widokiem na ogród Saski będę słuchać twoich słów, tylko że jej przecież nie ma tu. Gdzie jest nasza paryska? Może ją gdzieś przeniesiono i pałac zniknął jak wszystko, co było naszą historią. I ciebie już nie ma też. Na całą wołam królewską. Głos mój w gęstym dymie rozmywa się, choć dziś tu nie ma nas, jest przeczytałam dziś w świecie, że profesora Barcewicza nagranie nowe u Rudzkiego jest, więc zajrzę tam po drodze też. Piszą, że w Berlinie na samogrającej wiolinie można walc angielski, jak ten wiersz, usłyszeć ile razy chcę. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy.